Welkom iedereen bij podcast 116 van 19 augustus 2011. Ik ben weer in Nederland aangeland en Bart is nog steeds in Finland. Daar die pikken we binnenkort in de podcast even op via Skype. Hij zit een beetje moeilijk in zijn tijd. Luc die is vermoedelijk nog op vakantie. Ik had begrepen 1 week, maar hij is nog steeds van de aardbodem verdwenen. We gaan van start. Ik wou het straks over muziek, Google Music hebben. Een lang vergeten dienst van Google. Ik wou eerst even naar het algemene nieuws van HP terugpakken. Grote veranderingen bij HP. Ja, nogal. WebOS wordt opgeheven. Dat betekent eigenlijk dat ze zich dus uit de telefoonmarkt en de pad, dus dan nog gekker is dat ze zich uit de pad-markt trekken. Tablet, ja. De tablets zijn toch wel, er komen steeds meer. Toshiba heeft net weer een tablet geïntroduceerd van onder de €400. Er begint nu toch het een en ander aan de zware concurrentie voor de gewone iPad te komen. En Playbooks en HP stopt ermee. Ja, ik denk dat HP bang is dat ze een beetje het vijfde wiel aan de wagen zijn, of hoe je dat ook wil noemen. We hebben natuurlijk verschrikkelijk veel. We hebben een aantal goede besturingssystemen voor telefoons en tablets. We hebben iOS, we hebben Android, Windows, Symbian. Natuurlijk ook wel op zijn weg uit. En dan ook nog een keer WebOS. Het is denk ik een hele kleine speler op de markt. En ik denk niet dat HP ziet dat dat ergens nog iets gaat worden. En denk dat zich Anil zich eruit trekt. Maar als je nou kijkt naar de HP, die gaat $10,3 biljoen betalen voor autonomie. Ze gaan dus eigenlijk de software kant op. Ze willen een soort HP zich wat meer gaat richten op dienstverlening, op services, dan op aanbieden van hardware. Ja. Traditioneel is de winst op hardware sowieso altijd marginaal geweest. En er zijn ook daar weer heel veel aanbieders. Maar het is heel moeilijk om je hoofd boven water te houden. Mm-hmm. Vandaar dat ze zich gaan richten op dingen die meer winstgevend zijn. Ja, dat is op zich logisch. Maar om nou je helemaal uit de computerbranche eigenlijk terug te trekken uit de hardwarebranche. En dan een webOS wat software is. Eigenlijk, ze gaan eigenlijk naar de software en de dienstverlening toe. Lijkt het op dit moment. Het is een beetje wazig wat er deze week allemaal gebeurt op het Hewlett-Packard gebied. In mijn ogen. In ieder geval lijkt mij, als je een software en dienstverlening bedrijf koopt. En je hebt Facebook die strugglend op zoek is naar een tablet telefoonsysteem waar ze mee kunnen. Waarom verkoop je dan niet je dienst, je webOS aan Facebook? Waarom? Of geef het aan Facebook? Of verkoop het voor een luttel bedrag aan Facebook? Waarom hef je het op? Omdat er al zoveel andere alternatieven zijn. Maar Facebook die is natuurlijk niet geneigd om Android als operating system te gaan nemen, waarschijnlijk, als ze alleen echt al die kant op. Mogelijk. Ik denk anders hadden ze misschien al lang al de move gemaakt. Ik snap niet wat het probleem is met Android. Android is open source, dus je pakt het, je past het aan en je gebruikt het. Mm-hmm. Wat is het probleem? Ik zie niet zozeer wat Facebook tegen Android heeft. Nou ja, goed, het is toch wel op sommige delen closed. Er wordt natuurlijk over allerlei patenten nu gevochten. Ja. Dus om nou te zeggen dat het helemaal gewoon zomaar te pakken is zonder consequenties, dat denk ik niet. En het is ook zo dat je natuurlijk op een of andere manier een concurrentie moet worden. Als andere geruchten die deze week gingen is dat als Motorola is gekocht door Google, als die gratis telefoons gaan maken voor de masses, zal ik maar zeggen. is dat wat er gezegd is? Dat heb ik namelijk helemaal niet gehoord. Oh ja, dat heb ik in een artikel gelezen. Dat het een mogelijkheid is waarom ze dit willen. Okay, dat is ook speculatie. Dat denk ik niet. Wat ik heb begrepen van de hele Motorola-overname door Google... is dat Google zich sterker wil maken in de strijd die gaande is... over het over en weer aanklagen wegens patentinbreuk. Mm-hmm. En door Motorola te kopen en daar ook de Motorola-portefeuille van patenten mee binnen te halen... plus de patenten die ze zelf al hebben... hebben ze een vele bredere portefeuille aan patenten. Mm-hmm. Wat meestal het geval is, als je wordt aangeklaagd... is dan maak je een tegenclaim. En vervolgens worden er wat patenten uitgewisseld... of er wisselen wat muntjes van hand... En dan is het weer over en uit. Dus als jij veel meer patenten in huis hebt, dan sta je sterker in je strijd. En dat is wat ik heb begrepen. De achterliggende gedachte is van de overname. Ik heb niet het idee dat Google van plan is om de markt open te gooien met gratis telefoons. En wat krijg je dan? Elke 2,5 minuut wordt je telefoongesprek onderbroken voor een reclameuiting. Ja, of standaard op je display. Er is natuurlijk van alles mogelijk op allerlei fronten dan natuurlijk. Maar als je maar je... Google is natuurlijk altijd al gericht op het heel vaak aanbieden van gratis diensten. En dan maar zorgen dat alle traffic en alle... Ja, hoe noem je dat? Alle activiteit via Google blijft gaan. Dus de attention economy, zou ik maar zeggen. Dus als je maar altijd maar naar Google kijkt alleen, heb je natuurlijk meer kans op reclame, uitgifte enzovoort. Net zoals vroeger in Nederland naar de tv, iedereen naar de tv keek voor het internet. Had je daar natuurlijk je reclameuitingen, maar je hebt nu natuurlijk die verschuiving dat Google en het hele internet langzaam dat overneemt, omdat steeds minder mensen of steeds diverser wordt. Ja. Telefonie is dat je niet alleen afhankelijk bent van hardware, maar ook van providers. Google kan dus niet zomaar gratis telefoons gaan weggeven, want dan zullen ze deals moeten gaan maken met providers. In Amerika is dat natuurlijk makkelijk, omdat daar grote providers zijn. Maar in Europa zijn er een heleboel kleine providers per land waar je dan deals mee moet gaan sluiten. Mm-hmm. Dat wordt een probleem. Een hoop landen die willen toch, of een hoop providers in landen willen telefoons uitbrengen met hun eigen logo erop. Die dicht timmerd zitten, dat je vast zit aan hun netwerk. Dus ik denk dat lastig is om gratis telefoons weg te gaan geven. Het zou kunnen. Je kan natuurlijk ergens beginnen. Zeker als jij zegt Amerika is een markt waar dat zou kunnen. Dan kan je natuurlijk gewoon daar starten. Je hoeft niet gelijk heel Europa ermee te betrekken. Aan de andere kant rijd ik tegenwoordig langs telefoonpalen. Dat zijn gewoon aluminium soort lantaarnpalen waar een grote zwarte box aan de bovenkant opgeschroefd zit. En dat ziet er in mijn ogen, als je dat massaal gaat produceren, niet uit als een mega duur object. Ik zou denken dat één zo'n paal misschien €10.000 kost. En als je dan maar... Kabel naartoe? Ja, dat weet ik niet. Dus ik kan me voorstellen dat als je een netwerk van die dingen neerzet, dat ze misschien met elkaar kunnen communiceren. Maar ja. Ik heb geen idee, maar het ziet er niet... Wat er nu door de huidige telefoonmaatschappijen aan palen wordt neergezet, ziet er niet meer zo ingewikkeld uit als 10 jaar geleden, zou ik maar zeggen. Toen was het allemaal... Nee, ook daar worden natuurlijk grote vooruitgangen geboekt. Ja, dus ik verwacht dat het eigenlijk makkelijker is om een land vol van die palen te zitten dan 10 jaar geleden. Google, als die gratis telefoon gaat weggeven, ik denk dat een aantal mensen, een aantal bedrijven daar niet zo heel erg gelukkig van worden. Zoals Apple, en die is rijk genoeg om de hele Amerikaanse overheid over te nemen. Mm-hmm. Microsoft zal daar niet zo heel erg blij mee worden met zijn deal met Nokia. En dat zijn toch twee hele grote spelers op de markt met heel veel geld in kas. Die nog wel de nodige toeters en bellen of registers open kunnen trekken op juridisch gebied. Ja, nee, daar zal zeker wat gebeuren als dat het geval is. Makkelijk ten val kunnen brengen. En daarom lees jij er ook nu niks over in het nieuws en merk ik het bijna op. Het wordt natuurlijk dan niet groots uitgebaat als zijnde dit gaan we doen. We gaan zien of waar het heen gaat. We hadden het even over Symbian net. Ja. Anna? Symbian is natuurlijk ook een mobiel operating system. Ja. Op zijn weg uit. Zeker nu... Ik dacht dat het al dood was, maar er komt opeens Anna op de markt. Nou ja, Symbian gaat wel stoppen uiteindelijk. Nokia heeft dit van de hand gedaan en heeft het aan Accenture gegeven, of verkocht. Mm-hmm. Accenture is een consultancybedrijf hier in Finland. De helft van de medewerkers bij Nokia komt van Accenture vandaan, heb ik soms wel eens het idee. Dus die twee, dat zijn twee handen op één buik. En wat ik heb begrepen van de deal is dat Accenture in ieder geval tot 2015 bezig blijft met het ondersteunen van Symbian. En het uitbrengen van nieuwe versies. Het is niet zo dat ze support blijven leveren, maar ze blijven ook ontwikkelen daaraan. En Nokia blijft nog tot 2013 telefoons uitbrengen met Symbian. Voor natuurlijk iets minder. Gisteren, volgens mij, of was het woensdag, is er inderdaad een nieuwe versie van Symbian verschenen met de naam Anna. Het is niet zo heel erg spectaculair wat erin zat. Het is, er zitten wat nieuwe iconen in. De browser is vervangen door iets beters. En je kunt ook nu het toetsenbord in portrait mode gebruiken. Gebruikers zijn er wat veranderingen ingebouwd. Wat extra beveiligingsfeatures. Volgens mij was er op zich niet zo heel veel mis met het Symbian platform, behalve dat het niet stabiel genoeg was, in mijn idee. Telefoons crashten toch één keer per week of zo. In mijn ervaringsgebied hier in Nederland. Is daar nog wat over gezegd dat jij ziet of dat het dan nu stabieler wordt? Want dat is volgens mij, als je dan de Symbian wil handhaven of toch nog gewoon wil, dan is de enige manier om klanten tevreden te houden natuurlijk dat je telefoon één keer per jaar vastloopt in plaats van één keer per week. Ja, het probleem met moderne telefoons is dat zij gebruik maken van een app store. En je kunt dus heel veel software op zo'n apparaat installeren. Mm-hmm. En daarmee zet je natuurlijk ook de deur open naar minder stabiele software die het hele besturingssysteem op de knieën kunnen krijgen. Dus ik denk niet zozeer dat in Symbian zelf zit. Maar ja, er wordt constant aan gewerkt. En ik heb alleen de grote veranderingen gezien. Ik neem aan dat er ook onder de motorkap zelf het een en ander is veranderd. Kleine bugfixes en stabiliteits- en prestatieverbeteringen zijn uiteraard aangebracht. Mm-hmm. Ik heb daar verder niet zoveel over gelezen. Ik heb wel gezien dat op de C7 met Anna het nu mogelijk is om de Near Field Communication Chip te gebruiken die in dat toestel zit. Oké. Okay. Dat is wel interessant. Ja. En Nokia heeft meteen aangekondigd wat er met de volgende versie gaat gebeuren. Die heet volgens mij Bel. Bellen? Het gaat van A, B, C? Nee, als in B-E-L-L-E. Oké. Okay. Ja. En daar gaat onder andere het notificatiesysteem op de helling. Daar gaat het een en ander aan verbeteren. En ook de hele interface zou opgefrist gaan worden. Oké. Okay. Dus dat komt er over enkele maanden aan. Nou, goed nieuws in ieder geval voor als het. Ik hoop dan dat het stabieler is. In ieder geval goed nieuws dat er toch nog wat ontwikkeling zit voor de mensen met dit soort Nokia-telefoons. Ja, mensen waren natuurlijk in het begin heel erg bang dat het helemaal zou afgelopen zijn met Nokia. En, of in ieder geval met Symbian. Maar goed, Nokia blijft dus tot 2013. Nog minstens 2 jaar met nieuwe toestellen komen. En minstens tot 2015 wordt er aan Symbian gewerkt. Ondersteuning en nieuwe versies en dergelijke. Dus de klanten met een oud toestel, die komen niet in de kou te staan. Oké. Okay. En de firma die nu Symbian heeft overgenomen, die gaat het wel zelf ook uitfaceren of zo? Of die hebben daar andere plannen over? Het enige wat ik heb begrepen van Accenture is dat ze het tot 2015 blijven ondersteunen. Wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. Het zou kunnen dat het wordt gedoneerd aan de open source community. Het kan zijn dat het net als WebOS bij HP gewoon stopt. Mm-hmm. Het is onduidelijk en 4 jaar is nog heel erg ver weg. En ik denk dat net als bij Microsoft dat de ondersteuningperiode nog wel een paar keer verlengd gaat worden. Ja. Dus het zal voorlopig nog wel even blijven bestaan. Ja, we hebben natuurlijk ook in de gewone computers zien we natuurlijk dat alles virtueel makkelijk ondersteund wordt. Allerlei dingen worden virtueel mogelijk. XP draaien op Windows 8 en weet ik veel, alles is mogelijk. Linux. Ik zag dat er een geweldige emulator is voor de Nintendo DS. Dus zou ik maar zeggen, je hoeft niet meer een Nintendo DS te kopen. Want je kan gewoon een emulator installeren die echt gewoon alles geweldig doet. Dus het kan misschien ook gelden voordat Microsoft gewoon Windows 8 of 9 uitbrengt met een Symbian virtuele interface voor oude applicaties of dingen die mensen helemaal graag in Symbian willen doen. Dus dat het misschien gewoon geëmuleerd gaat worden in de toekomst of zo. Zou ook nog kunnen. We hebben tijd zat voor al onze virtuele onzin. In het nieuws nog even dan, voor ik naar dat Google Music ga. Er is een magazine uitgebracht, een HTML5 only magazine, de eerste. Het heet A Sites Magazine. Ik zet op de itbende.nl site zet ik een link erheen. Het is niet via het web gewoon te bekijken, maar echt alleen maar via een iPad. Dus dat is wel weer een beetje zwak, zou ik haar zeggen. Dat je dus een heel HTML5 magazine... Als je een HTML-capable HTML5-capable browser hebt, kun je het toch bekijken? Of zie je het verkeerd? Nee. Zeggen dat je het, als je erheen gaat met een HTML5 browser, dan zegt hij, hey, je moet het via je iPad bekijken. En dan kan je wel wat filmpjes kijken over hoe geweldig ze dat magazine hebben gemaakt in HTML5. Dus het is ook meer een soort showcase van kijk hoe je dit op de App Store kan doen. Of op de iPad zonder dat je in de App Store komt, zonder dat je ook maar wat betaalt natuurlijk. Ik denk dat de makers van dit magazine ook een beetje de ambitie hebben om bij de mediabedrijven te denken, hey, we kunnen ook via een omweg bij deze gasten HTML5 magazines maken. Maar op zich ziet het er allemaal heel geweldig uit. En het is gewoon kunstig dat het allemaal, alle media, alles werkt prima in HTML5. Het geeft toch wat aan over de toekomst van HTML5 en en app stores. Ja. Goed. Eerst even. Ik was bezig om Sendable uit te testen. Dat is een systeem waarmee je media kan benaderen vanaf één plek. Een soort code tweet wat wij gebruiken voor de IT-bende podcast. Om met Twitter, met z'n meerdere mensen via één Twitter-account, via het IT-bende Twitter-account, gewoon het Twitter-verkeer te volgen. En ook feedback te geven. Het blijkt echter niet echt. Ik was niet onder de indruk. Ik was op zoek naar een Google Plus implementatie, onder andere naast Facebook en Twitter, om in één systeem naar buiten toe te kunnen mailen of messages te kunnen sturen. Ik dacht dat Sendable zou moeten zijn. Ik vond geen Google Plus, maar wel Google Bus. Ik dacht, nou ja, Google Bus is misschien nog half door, werkt misschien nog half door in Google Plus, omdat alles aan elkaar zit. Dus ik probeerde ook Google Bus. 5 minuten later kon ik niet meer in mijn Google account. Ik kreeg allemaal Google Bus fouten gemaild. Ik kon gebeld worden door een Google-medewerker om een account te activeren. Of ik kon via een heel moeilijk sms-telefoonsysteem eventueel weer mijn account heractiveren. Dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb vervolgens tegen Sendable gezegd van, hey, mannen, ik test jullie systeem uit. Sendable is niet gratis. Het is een maand op proef, zal ik maar zeggen. Wat kan je het uittesten? Daarna moet je er, ik weet niet uit mijn hoofd, €40 per maand voor betalen of zo. Maar dit is niet de weg te gaan. De reactie... Ik werd er niet vrolijk van. Ik werd er niet helemaal vrolijk van. Dus ik heb dus ook aangegeven dat ik het Google Plus social network mis. En de reactie... van officiële reactie van Sendable op dit geheel wil ik even toch aan de hele wereld kenbaar maken. We are waiting for Google to release the API for Google Plus, at which point we will make it available. Nou, dat was het. Geen excuses, ik had helemaal niks voor het feit dat ik totaal uit mijn Google account geflikkerd ben door deze Sendable bedrijf. Dus bij deze is mijn test met Sendable gestopt. En ben jij verder nog dingen kwijtgeraakt bij het van Google? Nee, want het was gewoon Google terecht. Sendable maakte de Google Bus implementatie van Sendable. Vraagt om een naam en wachtwoord. Daar twijfelde ik al, maar Sendable zou betrouwbaar moeten zijn. Ik bedoel, als bedrijf, het ziet er uit als niet een van de Russische hacker of zo. Dus heb ik mijn Google-account daar in hun Google Bus implementatie ingevoerd. Met als resultaat dat ik meteen uit mijn Google-account ben gegooid. Ik heb deze partij vertrouwd. Ik heb ze nu gemaild van ja, dat vertrouwen is een beetje geschaad. En dit is de officiële reactie. Dus nou ja, erg zwak, moet ik zeggen. Ja, genoeg geklaagd. Oppassen tegenwoordig met wat je doet. Ja. Ik zag van de week weer bij de ING-bank, waar een of ander vaag virus... zo slim is dat hij in de achtergrond een boeking doet en vervolgens een tandcode gaat aanvragen voor je, die je dan per sms krijgt. Vervolgens als je die invoert in jouw bankrekening, je bankprogramma, dan ben je 90% van je saldo kwijt. Je wordt overgeboekt naar een of andere vage Russische bankrekening. Oké. Okay. 90%. Ja. Bijzonder. Dus er waren wat berichten in België. Later bleek dat ook in Nederland het geval te zijn. Ja, het is natuurlijk wel zo dat die... wat hebben wij al eerder gezegd. Dat als je natuurlijk via sms dingen naar telefoons gaat sturen enzovoort. Is sowieso een telefoon is niet immuun voor virussen en malware. Dus het is helemaal... Waar het om gaat, het beveiligingssysteem bij het banksysteem bij ING werkt op zo'n manier dat als jij een betaling doet, dan moet je dat bevestigen met een code dat je die betaling doet. En die code die wordt jou per sms opgestuurd. Dus je hebt nog steeds je naam en je wachtwoord nodig om in je bankrekening te komen. Maar om een betaling te bevestigen moet je een derde code ingeven. Die je dan elke keer per mobiele telefoon opgestuurd kan worden. Ja. En het virus had de computer besmet. En als je dan in jouw bankprogramma zat, dan werd er een betaling gedaan. En die die bevestigingscode, die werd dan vanuit dat virus aangevraagd. Die wordt naar jou toegestuurd. En als je denkt van, hey, dit is zoals het altijd werkt bij ING. Ik voer die code in. Mm-hmm. Is je bankrekening opeens leeg. Of bijna leeg. Oké. Okay. Dus het is niet zo dat het sms-systeem was gekraakt. Maar nee. Er een virus was die een betaling voor je maakte. In de achtergrond zonder dat je het door had. Mm-hmm. Nou goed, ik denk dus dat Sendable niet een Russische hackerbedrijf is. Maar you never know. Ze doen in ieder geval vrij bizarre acties met Google Bus. Ik denk dat je altijd heel erg moet oppassen om voor welk programma dan ook je wachtwoord en een gebruikersnaam te moeten ingeven. Tenzij je op de site van de dienst zelf bent. Ja. Ik ga nooit op een derde site mijn Facebook wachtwoord en gebruikersnaam invoeren. Ik ben sowieso heel huiverig met dat soort dingen binnen Facebook zelf om toestemming te geven. Met Minecraft of weet ik veel wat voor applicaties. Ik doe er echt allemaal uit principe niet aan mee. Nee, het is, in de praktijk worden natuurlijk wel inderdaad alternatieve spammethodes gebruikt om dan weer al jouw vrienden te voorzien van spam via een of andere officiële Google-app, Facebook-app. Dus inderdaad, dit is altijd gevaarlijk om aan mee te doen. Maar als developer en tester en IT-bende figuur moet je af en toe eens wat uittesten. En Sendable leek mij de moeite waard om uit te testen. Maar goed, ze krijgen nu al veel te veel credit op deze podcast. Ik wou even naar mijn volgende test, Google Music. Het is een poos geleden geïntroduceerd in mei. Is het geïntroduceerd in Amerika. Wij mochten niet. We mochten niet testen in Europa. We mochten niet meedoen. Op dit moment is dat eigenlijk nog steeds. Als je naar music.google.com gaat, staat er van, ja, dit is US only enzovoort. De enige blokkade die erop zit is een IP-nummer check. Dus die... Het heeft weer met de rechten te maken. Ze hebben een deal kunnen sluiten met de maatschappijen in Amerika. En... Nee, want Google Music is leeg. Dus het is een lege container waar je eigen muziek naartoe kan uploaden. Dat was ook een van de nadelen van Google Music. Je moet je eigen muziek naartoe sturen? Ja. Dus okay. Je kan je eigen mp3's erheen sturen. Dat werkt op zich via een applicatie die je kan installeren op jouw computer. En dan kan je zeggen, ik wil mijn muziek, mijn iTunes of ik wil zelf een map aangeven. Kan je zelf al je muziek, gaat op de achtergrond rustig geüpload worden. Op mijn ADSL-verbinding thuis doet hij 1000 nummers per dag. Dus als je een beetje muziek library hebt, gaat het natuurlijk enige tijd overheen. Maar als je dat eenmaal hebt, kan je op allerlei devices, op 8 devices, kan je al die muziek weer terug luisteren van één account. Waarom er nu op dit moment een beperking zit op 8. Ik denk eerlijk gezegd dat het op zich voor de meeste mensen wel voldoende is om je muziek terug te horen op 8 devices. Maar goed, er is een beperking gemaakt dat je dus op je niet meer dan 8 telefoons je muziek terug kan luisteren. Waarschijnlijk is dat om te zorgen dat niet een hele school of zo met één account of ja, dat het halve wereld op één account muziek gaat downloaden of zo. Of dat er een file sharing dienst gaat worden. Ja. Ja, zoiets. Ik denk dat dat een beveiliging is. 8 devices kan je installeren. Dus je kan nu gewoon in Europa dat krijgen. Je moet alleen vanaf een... De enige check is een IP-nummer check. Dus je moet even zorgen dat je een Amerikaans IP-nummer hebt. En dan krijg je een uitnodiging voor music.google.com. Het werkt allemaal perfect, alleen de App Store, daar is ook de applicatie voor Android-telefoons is aanwezig. Alleen die hebben ze niet beschikbaar in Europa. Wat dus eigenlijk blijkt dat de App Stores allemaal verschillend zijn per land. Dat verbaasde mij. Ja, eigenlijk had me dat niet moeten verbazen, maar ik dacht eigenlijk... Dat is toch al langer zo? Dat is... Ja. Met alle andere app stores is dat het geval. Ja, maar het is dus duidelijk bij Google ook het geval. Dat betekent dus dat wij de helft van de apps mogelijk helemaal niet zien die in Amerika gewoon in de App Store aanwezig zijn. Word ik daar blij van? Ik bedoel, jij bent nu in Finland, morgen in Nederland. Is dit allemaal nodig? Is Google dan toch alleen maar een Amerikaans bedrijf? Ze hebben toch internationale ambities? Ja, ook al moet je zelf je eigen muziek naar Google Music gaan sturen, is het nog steeds een rechtenkwestie. Want iemand heeft nog steeds de auteursrechten op het liedje wat jij bezet. Mm-hmm. Dus je zegt de hosting is in Amerika? Overeenkomsten gemaakt moeten worden met de maatschappijen. Als jij namelijk een liedje koopt, dan mag je daar helemaal niks mee. Je mag daar maar op één device naar luisteren vaak en dan is het over. En wil je dat op meerdere devices gaan doen, dan zal Google dus voor zijn dienst met de maatschappijen een regeling moeten treffen, zodat ook zij je daar een graantje van mee kunnen pikken. Wat op zich vreemd is, want je hebt tenslotte al, als het goed is, voor het liedje een keer betaald. Ja. Ik begrijp dat nog steeds niet. En dat is volgens mij nog steeds de grootste reden dat piracy zo populair is. Omdat er geen restricties op zitten. Je hebt iets en dan kun je mee doen wat je wil. Als ik in de winkel iets koop, dan kan ik dat maar op één device gebruiken. Ik mag het niet meer niet eens meer doorverkopen. Tegenwoordig zijn er ook allemaal restricties op spellen als je die doorverkoopt. Dan werkt het nog maar half, want je moet bepaalde content moet je eerst weer zien te unlocken door een bepaalde code in te voeren. Mm-hmm. Dus er zitten zoveel restricties op. Ja, dat kan zijn dat een deel is van het probleem. Het is natuurlijk een beta-systeem, dus ik kan natuurlijk zeggen van hey, waarom is het in Europa nog steeds niet? Het is in mei geïntroduceerd, is het niet eens tijd? Ik kan het dus nu, iedereen in Europa kan het dus nu, krijgt dus wel een uitnodiging als hij zich even voorbij de IP-nummer ding heen hackt. Maar je moet dus echt gaan hacken als Europeaan. En dan moet je vervolgens op een of andere manier, als je het op je telefoon wilt checken, dus in de Android App Store. Ik kan me dat op zich wel voorstellen. Zeker als iets in ontwikkeling is en in de kinderschoenen staat, dan wil je dat in een kunstmatig klein gehouden testgroep houden. Mm-hmm. Dus dat werkt dan met invites, zodat de groep niet te snel al groeit. Je beperkt het tot een bepaalde regio. Zodat je in ieder geval niet met verschillende talen aan de gang hoeft. Met verschillende providers, met verschillende applicaties. Dus de rechten is sowieso. Je bent te ongeduldig, Martin. Nou ja, ik de rechten. Ja. Laat ik zeggen. Over MP3's die je mag publiceren op podcasten. Qua rechten vallen die dus onder een speciale podcastrecht, zal ik maar zeggen. Die zijn maar dus free voor om te publiceren in een podcast. Die MP3 zou je dus onder het hoofdstukje podcast free of zo willen parkeren. Ook zou je denken dat er Creative Commons MP3's uitgegeven worden met muziek die je dan onder een bepaalde Creative Commons license wil plaatsen. En dat je misschien gekochte muziek in een aparte map stopt en free music. Op dit moment heb je dus wel een mapje free music binnen het music.google.com gedeelte. En je hebt voor de rest alleen maar de rest. Dus je hebt niet de licenties waar het nu juist om gaat in dit geval. Je kan jezelf heel moeilijk onder controle houden waar iets onder valt. Stel dat je dat zelf zou willen weten. Want als ik dus een MP3 wil publiceren nu in deze podcast, dan mag ik dus geen commerciële MP3 publiceren, omdat ik daar geen rechten voor afdraag. Maar ik mag wel zo'n MP3 publiceren van het PodSafe Music Network. omdat die licentie dat toestaat. Dus ja, het is een beetje lastig om... Misschien ben ik dan een unieke music.google.com gebruiker, maar ik denk dat ik die verschillende licenties op die verschillende muziek in de gaten moet blijven houden. Mm-hmm. Dat ontbreekt op dit moment. Google ziet ook dat er wat aan de hand is en dat het een beetje aan het inslapen is, dat hele music.google.com. En dat komt natuurlijk omdat de developers in Nederland niets doen en ondertussen al vergeten zijn dat het bestond, denk ik dan. Want in Nederland, Engeland zitten best wel veel tech-freaks die nu allemaal niet gebruik kunnen maken van deze dienst tot ze nu gehoord hebben dat ze met een simpele IP-hack uitgenodigd kunnen worden. Mm-hmm. Wat ik daarover wil zeggen is dat Google heeft deze week een blog geïntroduceerd. Die heet Magnifier. Die heet magnifier.blogspot.com. En daar kan je met een Google Plus, met een Google Music account, kan je je gratis muziek in jouw Google Music gedeelte laden. Maar ja, de algemene klacht is toch ook wel van wat jij net zegt. Je wil natuurlijk muziek kopen mogelijk in dit systeem plaatsen. Je wil het eigenlijk natuurlijk rechtstreeks. Als je een echte goede iTunes killer wil maken als zijnde Google, wil je natuurlijk dat je met één klik nummers kan kopen die meteen in mijn music.google.com ding komen te staan. En dan wat mij betreft dus onder de gekochte mp3's. Onderscheid maken tussen de licenties. Of in ieder geval terug kunnen filteren op de licentievorm. Nou, de gratis muziek is in ieder geval nu beschikbaar. Dus er wordt nog iets gedaan. Maar het zou denk ik beter zijn om het systeem van de grond te liften door het toch Europees uit te rollen. Of wereldwijd. Maar zoals jij al zegt, misschien is dat te ingewikkeld juridisch om te doen. Ja, ik heb er weinig zicht op. Nou, ik probeerde mijn collectie mp3's voor die ik op podcast mag publiceren is geloof ik het Podsafe Music Network heeft ongeveer 80.000 nummers beschikbaar. Dus dat zijn indie music nummers van hele goede kwaliteit en hele slechte kwaliteit. Het wisselt gewoon. Het is gewoon een heel divers netwerk. Ik zal straks ook een link zetten naar Podsafe Music Network. Omdat het is een interessant feit dat die muziek er is. Dat die toepasbaar is in podcast. Alleen er is heel weinig aandacht voor de kwaliteit van die muziek. Omdat er eigenlijk geen goede top 10 is, schijnt een goede top 40. Er wordt niet goed gemeten. Het hele systeem is een beetje gestart, maar niet echt afgemaakt. Het is heel ambitieus opgestart. Dingen zijn eraan toegevoegd om nummers te kopen die weer laatst in mijn idee zijn uitgezet. Dus het bedrijf erachter, Mivio, heeft het eigenlijk half in de ijskast gezet, lijkt het wel. Het hele Podsafe Music Network. Maar ja, het bevat wel meer dan 80.000 mp3's. Ja, lijkt inderdaad wederom op een heel goed idee wat stuk is gemaakt door mensen die er een graantje van mee willen pikken. Ja, ik denk dat er eigenlijk ook ontbreekt inderdaad de doorontwikkeling en eventueel dus de top 10 en de top 40 en dat soort dingen voor deze muziek. Want eigenlijk is het best wel een wenselijk model dat je dus kan stemmen en dat er dus bandjes hun muziek op die manier kunnen uitbrengen zonder moeilijk te doen dat ze hun rechten niet helemaal op straat gooien, eventueel Creative Commons licenses eraan koppelen. Er is echt van alles over te bedenken. Ik heb ooit eens bedacht dat je misschien een soort top 9... Ik kwam uiteindelijk op 9 uit, omdat je, als je een podcast wil maken met een stuk of wat mp3's en je wil aan de oude Dave Winer podcastlengte van 40 minuten vastkomen, had ik ooit eens bedacht dat het leuk was als je ongeveer 9 nummers kan mixen zelf in een systeem, kan aangeven van die 80.000 Podsafe Music Network MP3's, dat je dus 9 nummers zou kunnen kiezen en dat je die dat je daar een podcast van kan zelf kan van creëren als eindgebruiker. Dus Bart, ik bedoel eigenlijk dat jij 9 nummers kan uitkiezen uit die 80. En dat je dan even moet wachten. En dat er dan een podcast voor je klaarstaat met die 9 nummers. Klinkt goed. Dat had ik ooit als plan. En dat noem ik dan Best 9 Indie. Omdat die nummers worden meestal indie music genoemd. Ik heb het er allemaal een keer over nagedacht. Ik heb de mp3's verzameld. Ik heb de b9i.com domeinnaam verzameld. Ik heb het een en ander bij elkaar verzameld. En vervolgens geen tijd gehad om dit idee uit te werken. Ik wou het nou eens maar eens in de lucht in de podcast roepen. Als er mensen denken dat dit een goed idee is of geen goed idee, of misschien er andere ideeën over hebben, dat ze toch eens een keer contact erover opnemen. Niet dat ik opeens nu tijd heb, maar nu we het toch over dit Google Music onderwerp hebben. Ik kan me zo voorstellen, er zit ook een mixfunctie in Google Music, dat er eigenlijk een raakvlakken zijn met dit idee. En dat je, turntable is natuurlijk 2 weken, 3 weken, een maand geleden opeens heel populair geworden op Facebook. Dat je dus dingen aan elkaar kan mixen binnen Facebook. De licentie van het Podsafe Music Network laat natuurlijk niet toe dat je ze de mp3's los publiceert. Dus je moet ze wel in een podcastvorm als een aan elkaar gemixt systeem publiceren. Maar er zijn mogelijkheden op dat vlak. Die zijn al die tijd niet uitgebuit. Ik denk dat het ook voor de indie gebruikers leuk is als er dan top 10's en top 40's en populairste en meest gekochte enzovoort uit zo'n systeem zouden komen. Ook dat is allemaal door Mivio niet gedaan, in de ijskast gezet, niet verder ontwikkeld. Beetje jammer. Maar de licentie staat het in ieder geval toe om gewoon zelf zo'n systeem te maken. Dus luisteraars, ik ben nu even op een heel apart spoor voor de IT-bende. Echt het bende-niveau. Als er mensen zijn die interesse hebben in zo'n om er eens over te mailen of over te praten of over te denken, neem eens een keer contact op. Nou, dit was mijn music-gedeelte. Had jij er nog wat zinvols over te melden? Nee, ik heb verder deze week niks verder opvallends gezien. Nou, ik zag dat IBM een chip aan het maken is in het DARPA systeem. Had je daar wat over gezien? Ja, die de hersenen simuleert. Mm-hmm. Gezien, ja. Maar ik heb het nog niet echt helemaal gelezen. Nou, het is hardware. Die werkt als onze hersenen zogenaamd. Of nou ja, het cognitief chip. Die emuleert een beetje hoe wij zien. Hoe wij dingen ervaren, zal ik maar zeggen. Sense. Het is een soort patroonherkenning, denk ik, wat er in de chip al beter wordt uitgevoerd. De details zijn niet zo heel duidelijk. Ze hebben het van de week geïntroduceerd. Ja, het is een basic design. Het is allemaal een beetje experimenteel, maar de chip is er. Ze zijn wel echt aan het testen daarmee. Ja, het is natuurlijk. De hardware en de software wordt natuurlijk steeds intelligenter en steeds krachtiger. Dus het kan steeds complexere dingen uitvoeren. En het belangrijkste wat een mens kan, is zich aanpassen op de omgeving en Ja, nou, er zijn dus 4 universiteiten en DARPA is Defense Advanced Research Project Agency is ermee bezig. Dus we krijgen zelfdenkende chips in onze gevechtsmachines, vermoed ik. Oh. Ja, DARPA die richt zich natuurlijk voornamelijk daaruit. Mm-hmm. Daarop, maar het... Er vindt een hoop innovatie plaats. Net zoals dat in de Formule 1 gebeurt. Er vindt een enorme hoeveelheid innovatie plaats. Maar het gaat niet allemaal om hard rijden. Een hoop van die dingen zien we dan uiteindelijk enkele jaren later terug in de gewoon consumentenauto's. Dat is ook het geval met de dingen die DARPA aan het ontwikkelen is. Dat is voornamelijk door de defensieapparaat gefinancierd. Mm-hmm. En dat heeft allemaal die insteek. Maar er komen toch een aantal, toch vaak een hoop leuke bijproducten vanuit. Zoals bijvoorbeeld het hele internet is allemaal begonnen nadat Rusland een doosje de lucht in heeft geschoten die alleen maar biep zei. De Sputnik. Vervolgens is DARPA ontstaan en is ARPANET ontstaan en nu hebben we allemaal, hangen we aan het internet. Ja. Dus laat maar komen. Ik zie wel wat het ontwikkelt. Ja, misschien gaat onze auto in ieder geval uit zichzelf ons waarschuwen voor dingen. Als hij maar niet af en toe de verkeerde kant op kijkt natuurlijk. Als het mooi weer is. Rain and Shine dan. Over weer en lucht en Sputniks. Google Maps heeft nu weer in zich. Dus we kunnen nu op Google Maps kunnen we nu zien of het regent of dat de zon schijnt enzovoort. Ook deze week geen introductie. Een buienradar op Google Maps. Okay. Dus innovatie gaat door. Wij gaan ook door. We spreken iedereen volgende week. En ik hoop dat dan er iets meer bendeleden zijn. De week daarop hebben wij een live meeting. Dus wij doen tot nu toe altijd alles virtueel in deze podcast, via Skype, via telefoons. We gaan voor onze tweede live meeting, dat we elkaar ook eens in het echt zien. En dat vind ik ook interessant. Is voor de luisteraars iets minder interessant, maar ik wou het toch even noemen. Tot volgende week en feedback. Ja, oké. Okay. Feedback is te geven op itbende.nl, broers@martinique.com, Twitter-accounts enzovoort. Dus kom in de lucht. Tot ziens. Doei. Doei. Coming in so loud and clear, a voice call trying to steal my ear, stopping me suddenly in my tracks, and I appreciate the facts of why I'm here. 'Cause I am a sound scientist, came to evaluate the evidence on a closed case, highly classified, confidential, in a race against the clock. A break, she said, as I lift my head and I'm awoken from a daydream. Not sure how long I was out for, looking for the door, thought I saw on the shore. But when I looked again, found I had been mistaken, looking in the wrong direction, hanging questions, take me close to the answer. I get a chance, 'cause when I hit the wall, I'm stumbling back and setting me up for the fall of a lifetime. I'll try to stop with somewhere to go. I know I'd rather stay. Mix it up, stir it in a cup, turn elixir. Quick fixer, open to the public, free sample. Supply sample, catching on quick. So you better act now, and I think you'll find it might just do the trick. Trade your chips in, waiting for the medicine. Raving a little something to take the edge off while you're waiting. Don't come in a bottle, but it's kicking full throttle. So open up your hands and let me hit you with some.